Dereler coşarsa da güller ne olacak? Yolları gözlüğümde yar mı gelecek? Sevdiysem de ben o güzeli sevdim. Ölümden öteye de yol mu gidecek? Dilo da gidecek. Amun amun da gidecek. Sevdiysem de ben o güzeli sevdim. Ölümden öteye de yol mu gidecek? Lele lele de gidecek. Amun amun da gidecek. Amun amun da vermesin.